तेरा नाम बम बम भोले, तेरा डमरू डम डम बोले, तेरा काम बम बम भोले, तेरा मंत्र डम डम रोले है। नाम सुना तो मेरा चैन हो गया है, दर्शन के लिए बेचैन हो गया। शिव प्यारे दर्श दिखाओ ओ बोल प्यारे, भर झोलिया आए हैं द्वार पर दुखिया रे। आडावल पहाड़ में बाबा तेरा धाम वे, आडावल पहाड़ में बाबा तेरा धाम वे, वेणु का के प्यारे तुम हो परशुराम नाम। बोले तेरा डमरू डम डम बोले, तेरा काम बम बम बोले, तेरे मंत्र डम डम बोले है। नाम सुना तो मेरा चैन हो गया है, दर्शन के लिए बेचैन हो गया। नाम सुना तो मेरा चैन हो गया है, दर्शन के लिए बेचैन हो गया। बोले तेरा डमरू डम डम बोले, तेरा काम बम बम बोले, तेरे मंत्र डम डम बोले है। नाम सुना तो मेरा चैन हो गया है, दर्शन के लिए बेचैन हो गया। साथ जे मैं जसदा, बोलो मिल कर साथ जे मैं जसदा।